สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณฤทธิ์ได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณฤทธิ ์สวัสดีครับ ครับผมคุณฤทธิ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ประชาอุทิศครับ อยู่ที่แถวประชาอุทิศคุณฤทธิ์เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยครับ ครั้งแรกนะ ครั้งแรกครับ ปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ย ก็ย้อนหลังบ้างสดบ้างครับแล้วแต่ครับเพราะทำงานช่วงคืนด้วยคร ับ อ๋อโอเคอยู่ที่จังหวะแล้วก็เวลาเนาะ ใช่ครับ มาคุณฤทธิ์มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวถามก่อนว่าเหตุการณ์ที่คุณฤทธิ์จะมาเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ก็ประมาณสักได้นานแล้วครับ 3-4 ปีแล้วครับ ประมาณ 3-4 ปีนะ ครับผม ตอนนั้นตัวของคุณฤทธิ์เนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ใช่ครับ เออนะครับ ใช่ครับ ผิดสัญญาที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นคุณฤทธิ์เชิญเลยครับ ก็จะต้องเริ่มจากที่เราเกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับในถนนจอมทองถนนจอมทองเนี่ยก็อยู่ตรงดาวคะนองนะครับที่รู้จักกันถนนเส้นจอมทองเนี่ยมันจะมีแค่2 เลนมันเป็นช่วงหัวถนนของจอมทองมันจะมีสวนสาธารณะแล้วก็คนอยู่แถวนั้นจะรู้จักดีสวนสาธารณะที่ไว้ออกกำลังกายของคนทั่วไปมันจะมีร้านถ้อยเสียร้านถ้อยเสียทำอยู่ติดถนน ค ือที่บอกว่าถนนมันเป็น2เลนทีนี้พอเวลาคนทำถ้อยเสียเนี่ยเขาก็จะทำจะจอดรถคนตรงริมถนนเลยจอดรถตรงริมถนนแล้ววันนั้นผมก็ผมเป็นพนักงานส่งเอกสารเซลแมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขับรถมาขับรถมาเป็นขาออกปุ๊บเสร็จแล้วข้างหน้าผมเนี่ยเป็น600ใหญ่เป็น600ใหญ่ที่บรรทุกเหล็กม้วนนะครับเป็นเหล็กม้วนอยู่หน้าผมเพราะผมเนี่ยแซงไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมเป็นคนที่ชินที่ชินทางซ้ายเนี่ยผมก็รู้ว่าตรงเนี้ยมันต้องมีรถจอดขวาเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได ้ ผมก็ขับตามไปเรื่อยๆทีนี้ผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาค่อนข้างเร็วแล้วจากข้างหลังแต่ว่าเหตุการณ์นี้เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแซงซ้ายขึ้นไปเลยครับพอแซงซ้ายเข้าไปเนี่ยเขาจะแซงรถ600ใหญ่ถูกไหมครับปั้งก็ให้ครับผมมันดังรถชนนะมันสนั่นเลยปั้งแล้วทีนี้รถเขาก็นิ่งอยู่กับที่แต่ตัวเขาเนี่ยกลิ้งออกมากลางถนนและรถที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันก็ทับเขาทับล้อหน้าปุ๊บล้อหน้าเนี่ยดังตึกแล้วใช่ไหมเห็นรถเอียงแต่ผมไม่เห็นนะยังไม่เห็นแต่ล้อหลังพอล้อหลังทับเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงนั้นคือผมก็เพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับมันก็เหมือนแบบจับตาเอามาบีบท้องอะตาก็แบบตาก็เหลือกขึ้นมาปากก็อ้าเนี่ยครับมันน่ากลัวนะ คือเท่ากับว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยตัวของคุณฤทธิ์เห็นกับตาต่อหน้าต่อตา ต่อหน้าต่อตาผมแล้วก็ต่อหน้าต่อตาแล้วก็กลิ้งลงมาที่หน้ารถผม ครับ เพราะว่ารถผมวิ่งช้าถูกไหมครับมันก็เบรกทันอยู่แล้วว่าผมก็วิ่งช้าพอเบรกปุ๊บเสร็จก็นอนอยู่ข้างหน้าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยความแบบว่าเราก็ไม่เคยประสบเหตุแบบนี ้ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องลงก่อนลงมาจากรถปุ๊บเสร็จผมก็เรียกให้คนช่วยเรียกให้คนช่วยคนแถวนั้นแต่ก็ได้แต่มีติดถ่ายคลิปหรืออะไรถ้าเกิดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเขาก็ถ่ายภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยกันแต่ผมเรียกให้ช่วยก็ไม่มีใครช่วยผมก็เลยต้องลงไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปนั่งชันเข่านะครับนั่งชันเข่าเอาอีกเข่าวางไว้บนพื้นเลยเข่าชันแล้วผมก็เขายังใส่หมวกกันน็อกอยู่ใส่ชุดแมสเซนเจอร์สีดำใส่ชุดแมสเซนเจอร์สีดำคลุมแล้วก็กางเกงยีนสีดำนะครับแล้วก็ผมก็ถอดฟิตเขาแล้วก็จะมีพระตะขาดเป็นสร้อยคอทองคำตะขาดนะครับ เป็นพระผมถอดซิปออกมาเนี่ยเขาใส่เสื้อสีดำเป็นเหมือนเฮฟวี่อ่ะเฮฟวี่รุ่นเก่าอ่ะคนอยู่กับเก่าเป็นรูปอินซีอะไรเนี่ยแฉะหมดครับตรงหน้าอกนี่แฉะหมดเลย เพราะตอนที่ผมหยิบพระเนี่ยมันแฉะมือเลยคือมันเลือดอ่ะเลือดมันแฉะเลยผมก็ดึงกางเกงในอ่ะดึงก็กางเกงยีนส์กางเกงในแล้วผมเอาผ้าใส่ไว้ในนั้นเพราะผมไม่รู้จะไว้ตรงไหนผมตื่นเต้นไปหมดแล้วก็ตาเลือดค่อยๆไหลจมูกปากเนี่ยค่อยๆไหลแล้วทีนี้เสร็จเขาก็คางเสียงอย่างเงี้ยครับเหมือนคนแบบเจ็บอะครับช่วยด้วยแล้วเขาก็บอกให้ผมช่วยด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทำไงก็เอาหัวของเขาอะขึ้นมาชันบนเข่า บ นเข่าข้างขวาผมก็ชันไว ้ ปุ๊บเสร็จพอชันไว้ปุ๊บเสร็จก็ทีนี้ก็เขาก็ยังคางอยู่แล้วนี้ผมก็เขาบอกว่าผมอึดอัดเขาบอกว่าเขาอึดอัดเขาบอกว่าเขาอึดอัดช่วยถอดรองเท้าได้หน่อย ครับคุณฤทธิ์ทำอะไรอยู ่ต่อครับพอดีปิดประตูครับ โอเคครับ ฮะปุ๊บเสร็จก็เลยนี้เสร็จก็คางปุ๊บเสร็จเขาบอกอึดอัดผมก็เลยเขาบอกช่วยถอดเท้าให้หน่อยนี่แหละครับจุดนี้แหละครับที ่ เป ็ นจุดที่เรื่องนี้จะสำคัญก็ตรงนี ้ ถอดเท้าให้หน่อยผมก็ไปที่เอาหัวเขาวางบนหมวกกันน็อกเขาเองผมไปที่รองเท้าเขาถอดรองเท้าแต่ในขณะที่ผมจับรองเท้าเขาเนี่ยนะครับหัวเข่าเนี่ยไม่ได้ตามมือเลยนะครับไม่ได้ขึ้นมาคือมันบิดหมดมันบิดหมดมันหมุนได้รอบอะครับหมุนได้รอบปุ๊บเสร็จแล้วก็ผมก็จับแล้วก็ถอดก็ใส่รองเท้าอาดิดาส3ขีดผมจำได้เรื่องนี้ใส่รองเท้าอาดิดาส3ขีดผมก็ถอดได้ข้างหนึ่งผมถอดได้ข้างหนึ่งผมวางไว้แล้วทีนี้ผมก็กลับไปที่ตัวเขาแล้วผมก็ถามบอกว่าบ้านอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาอยู่แถวนี้เขาบอกว่าเขาจะหาแม่พูดอย่างเดียวเขาจะหาแม่ช่วยพาผมไปหาแม่หน่อยเขาก็ค่ะพี่ช่วยด้วยพาผมไปหาแม่หน่อยอะไรเงี้ยผมก็บอกได้ครับเดี๋ยวผมพาไปพี่อย่าหลับนะพี่อย่าหลับนะหน้าอกเนี่ยก็แบนเลือดก็ค่อยๆออกจมูกออกปากทีนี้ออกหูละ ทีนี้แหละมันก็ผมก็เรียกให้คุณช่วยก็ยังไม่มีก็ไม่รู้จะทำไงก็เรียกคนแล้วทีนี้มี3ล้อครับผม3ล้อวิ่งมาสามล้อวิ่งมาปุ๊บเสร็จก็มาผมก็บอกเรียกพี่ช่วยหน่อยครับพี่ช่วยหน่อยครับสามล้อก็ไม่พูดอะไรเลยครับแล้วก็ขับไปเลยขับไปเลยก็ไปเลยผมก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็คุยกับเขาว่าผมก็รอที่คนจะมาช่วยจะมีโอกาสได้เรียกใครถามเขาว่าทำงานอะไรเขาก็ตอบไม่ได้แล้วเขาพูดได้คำเดียวว่าพาผมไปหาแม่หน่อยพาผมไปหาแม่หน่อยผมก็บอกได้ครับพี่ผมสัญญาว่าผมจะเป็นคนพาพี่ไปหาแม่เองผ่านไปสัก5นาที3ล้อคันเดิมวิ่งสวนเลนมาเลยครับแต่มาจากอีกทางนึงนะครับมาวิ่งสวนเลนมาเลยปุ๊บนะพร้อมกับรถพยาบาลไปตามรถพยาบาลมาคร ับ อ๋อโอเคเขาไปตามรถพยาบาลมา ใช่เขาไปตามรถพยาบาลมาพอมารถพยาบาลมาปุ๊บเสร็จก็วิ่งมารถพยาบาลก็มาตามเขาไปถึงพยาบาลนะครับมาแต่สายตาของเขาที่เต็มไปด้วยเลือดเนี่ยยังมองผมตลอดยังมองผมตลอดพี่พาผมไปหาแม่หน่อยพยาบาลก็ช่วยเขาทั้งล็อกคอล็อกอะไรล็อกตามระเบียบของพยาบาลเขาก็ผมก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมไปกับพี่นะพี่ไปกับผมหน่อยผมจะไปหาแม่ผมก็สัญญาเขายังจับมือเขาอยู่เลยตอนขึ้นรถครั้งสุดท้ายจับมือเขาบอกจะผมพาไปครับเขาก็มองผมจนละสายตาขึ้นรถไปในขณะนั้นที่เกิดเหตุเป็นวันจันทร์นะครับก็ผ่านพ้นไปก็ไม่มีอะไรผ่านพ้นไปมาถึงวันพฤหัสผมแต่ก่อนนี่ผมเป็นนักดนตรีด้วยก็เลิกงานประมาณตี 2ครึ่งขับรถกลับบ้านก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยประมาณของทุกวันวันนั้นกลับมาขับรถกลับมาเรื่อยๆเข้าซอยปุ๊บมาจนมาถึงบ้านประตูบ้านผมมันเป็นประตูอย่างนี้ครับเป็นประตูลงจอดรถ บ้านผมเป็นร้านค้าแล้วก็มีเหมือนอาคารพาณิชย์ที่เป็นบานเลื่อนขึ้นนะครับเป็นร้านค้าเป็นประตูที่สองประตูที่สามคือประตูเข้าบ้านเป ็ นประตูเล็กใช่ไหมครับผมเนี่ยจะต้องเข้าโรงจอดรถเนี่ยผมจะต้องไปเอากุญแจที่ประตูหนึ่งก่อนก ุ ญแจเปิดโรงจอดรถนะครับผมก็ธรรมดาปกติแฟนผมเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงรถผมนะเขาก็จะเปิดไฟหน้าบ้านแล้วจะเปิดไฟหน้าบ้านเพื่อที่จะให้ผมเขารู้เลยเขาจะร ู ้เลยว่าผมจะมาเปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็จะมีหยิบกุญแจให ้ หรือเปิดประตูให้อะไรให้เรียบร้อย ข ับมาปุ๊บเสร็จจอดรถมอเตอร์ไซค์จอดปุ๊บที่หน้าโรงจอดรถแต่ไม่ได้ดับรถเพราะปกติผมก็ไม่ได้ดับรถผมจะต้องเดินไปเอากุญแจแล้วก็เอาเข้าไปเลยทีเดียวผมก็จอดปกติปึ้งเสร็จแล้วก็เดินครับลงจากรถปึ้งประตูที่สามพอเดินตอนนี้ผมก็อยู่หน้าที่เกิดเหตุนะตอนเนี้ยผมอยู่หน้าที่เกิดเหตุเลย หมายถึงว่าตอนนี้คือโทรมาเล่าจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะ ใช่ใช่ผมอยู่หน้าบ้านพอดีก็จอดรถปุ๊บเสร็จแล้วก็เดินจะไปเอาแบลกุญแจที่ประตูที่หนึ่งทางตาครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมองหน้าบ้านผมชอบมองขั้นบันไดผมชอบมองรองเท้าอ่ะพูดง่ายผมชอบมองรองเท้าไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นนิสัยหรือยังไงไม่รู้ผมชอบมองรองเท้าว่ามีใครอยู่บ้านบ้างหรืออะไรเพราะมันเป็นครอบครัวใหญ่ที่นี่อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นญาติครอบครัวใหญ ่ ก็หางตาเนี่ยมองไปเห็นก็มองรองเท้าปกติคร ับ ผมแต่ประตูร้านค้าเนี่ยมันจะปิดมืดตื้อประตูแรกประตูสองเอ๊ะทำไมวันนี้แฟนยังไม่ลงมาทำไมเขาไม่เปิดผมก็ไม่ได้คิดอะไรก ็ เดินปกติก็เดินก็มองไปที่บันไดพอมองก็มีรองเท้าแตะรองเท้าอะไรแต่วันนั้นมันมีรองเท้าสีดำอยู่คู่นึงรองเท้าสีดำเอ๊ะรองเท้าคู่นี้มันไม่คุ้นนะคร ับ มันไม่คุ้นปุ๊บมองเอ๊ะมันไม่ได้มีรองเท้าอย่างเดียวครับผมมันมีคนนั่งชันเข่าอยู่ เฮ้ย มันมีคนนั่งชันเข่าอยู่ใส่กางเกงสีดำ ครับ แล้วก็นั่งชันเข่าอยู่ตรงหน้ากระไดร้านค้าผม ครับ ผมก็เอาละซอยบ้านผมเป็นซอยตันครับซอยบ้านผมเป็นซอยตันข้างหน้าคือคลองไปไหนไม่ได ้ มันตันข้างหลังก็เป็นถนนโล่งๆไม่มีซอยแยกซ้ายขวาไม่ ม ีโรงจอดรถผมก็กำแพงสูงไม่สามารถปีนไปไหนได้นะครับ นั่งชันเข่าแต่ไม่ได้ก้มหน้านะครับไม่ได้ก้มหน้าปกติมองที่พื้นเฉยๆไม่ได้ก้มสุดมองที่พื้นผมยาวบ่าผมยาปะบาตัวดำนั่งชันเข่าผมตกใจผมก็คือคิดอย่างเดียวเลยนะครับว่าอะไรรู้ไห ม โจรครับผมคิดว่าโจรเขาสงสัยว่าทำไมวันนี้แฟนถึงไม่เปิดไฟไม่เปิดอะไรเลยเอาละผมก็ทีนี้ผมยืนถามข้างละผมยืนเอาหน้าเข้าหาเขาละผมถามว่าพี่มาทำอะไรตรงนี้ครับเขาก็ไม่มองผมนะมองที่พื้นอย่างเดียว คุณฤทธิ์ระยะห่างเรากับเขาห่างกันขนาดไหน โอ้ยค่อนข้างประมาณสัก3-9ครับเพราะผมก็กลัวกลัวโจรกลัวโจรกลัวเขามีอาวุธ ครับ กลัวเขามีอาวุธผมก็ระยะห่างแต่เขาไม่มองผมนะมองที่พื้นอย่างเดียว ครับ ผมก็พี่ใส่ชุดเสื้อดำเกงดำรองเท้าดำไอ้ในโจรมืออาชีพแน่ๆเลยแบบชุดอำพรางเลย ครับ พี่มาทำอะไรตรงนี้ครับมารอเพื่อน มารอเพื่อน ใช่ เสียงตอบกลับมาว่ามารอเพื่อน ใช่ครับ เออ มารอเพื่อน ครับ บอกผมถามว่าเพื่อนพี่อ่ะอยู่ที่ไหนเพราะที่เนี่ยมันหลังสุดท้ายมันซอยตัน แล้วบ้านผมนะตรงเนี้ย ใช่มาบ้านผมพี่มารอใครบ้านผมในบ้านหลังสุดท้ายแล้วพ ี ่พวกกันเขาบอกผมพวกกันเขานัดผมไว้ผมบอกพี่นี่มันบ้านผมพี่มารอตรงนี้ไม่ได้ครับ พี่ต้องออกไปตรงที่สว่างๆไปครับ ผมบอกว่าถ้ารอตรงเนี้ยแล้วเพื่อนพี่จะรู้ไหม ครับ เขาบอกว่ารู้นัดกันไว้แล้ว อืม พูดแบบไม่มองหน้าผมด้วยผมเลยแบบไม่มองหน้าด้วยผมกลัวว่าจะเป็นคนแถวนี้เขาหลบตาผมหรือเปล่าแต่ผมไม่กล้าเข้าใกล้สามเก้าสี่เก้าต้องมีตรงนั้นไม่กล้าเข้าใกล้ผมก็ทีนี้ผมก็นึกถึงว่ามาคนเดียวหรือเปล่าแล้วตอนนี้เป็นตัวดูต้นทางหรือเปล่าผมก็ตะแคงแล้วเด็ดพี่ทีนี้ผมเดินตะแคงนึกออกตะแคงเหมือนปูไปเลย อ ะเพราะผมไม่กล้าละสายตาจากตัวเขา ครับคือระหว่างที่เราพยายามจะขยับตัวตาเราเนี่ยมองที่เขาตลอดเวลา อ่ะฮะ ผม ไม่กล้าละสายตาแล้วผมตะแคงข้างไปเลย ครับ ตะแคงไปพอไปถึงหน้าประตูหน้าประตูที่ผมบอกว่าจะต้องหยิบกุญแจถูกไหมครับ ครับ ประตูนั้นคือประตูที่สำคัญประตูที่ผมจะต้องหยิบกุญแจแต่เขาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมผมจะแทงไปมันจะห่างจากเขาเนี่ยประมาณสัก3เมตร4เมตรจากตัวเขาจากตัวประตู2จะแทงไปผมก็ใช้กุญแจเปิดประตูเล็กก่อนประตูที่จะผมแล้วกุญแจเนี่ยมันจะอยู่ข้างประตูครับผ ม ก็คือว่าเอามือเอื้อมเข้ามาเนี่ยก็คือหยิบได้เลยใช่ไหมเอามือเอื้อมเข้ามาบิดได้เลยผมก็ตะแคงมาแต่ตายังมองเขาตลอดแต่เขาไม่มองผมเลยนะ ครับ ไม่มองผมผมก็เปิดปุ๊บเปิดประตูก็ยังอยู่นะครับย ัง อย ู ่เย็บเข้ามาก็เปิดผมก้าวเข้าไปก้าวเดียวเพราะว่าผมต้องไปหยิบกุญแจก้าวเดียวนะครับก้าวเดียวไม่ถึงสองวิครับผม ครับ ผมโผล่มาอีกทีหายไปแล้วครับ โอ้ยเออ หายครับ คร ับ โอ้โหผมแต่ว่าพี่เชื่อไหมครับว่าผมยังคิดถึงโจรอย่างเดียว ตอนนั้นคือไม่มีความคิดเรื่องของผีของสางอะไรทั้งนั้น ใช่ๆ ยังไงก็ต้องโจรเพราะเขาคุยกับเราเขาพูดกับเราอ่ะ ใช่ครับผมก็ตะโกนเลยทีนี้ตะโกนเรียกแฟนแล้วครับแล้วก็ครอบครัวอย่างที่บอกผมอยู่กับสามสี่ครอบครัวถูกไหมครับ ครับ สามสี่ครอบครัวนี่คือชั้นล่างมีด้วยแฟนถึงผมถึงจะอยู่ชั้นบนก็จริงชั้นล่างมีสองครอบครัวนะครับ คร ับชั้นบนอีกสองครอบครัวผมตะโกนเรียกแฟนเลยครับดังมากคือว่าดังอะครับแต่ไม่มีใครเปิดไม่มีใครได้ยินแปลกไหมครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกนะผมก็แต่ผมคิดอีกว่าข้างบนเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรแล้วแน่เลย เข้าใจอารมณ์นั้นมันแวบเข้ามาในหัวเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ย มากมายเลย มันมีโจรอยู่ข้างหน้ามันต้องมีโจรอีกคนนึงเข้าไปทำอะไรใครในบ้านหรือเปล่า ใช่ครับแต่ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องนี้นะครับว่าเฮ้ยทำไมแกไม่ขึ้นไปดูคนข้างบนก่อนแกทำไมถึงสนใจแต่คนข้างล่างถ้าเขาเป็นคนธรรมดาผมอาจจะขึ้นไปดูแล้วแต่มันเหมือนมีอะไรกดโสดประสาทผมอยู่ให้ผมสนใจแต่ต้องอยู่ตรงนี้ผมก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังทำไมแต่ไม่รู้เหมือนกันไงไม่งั้นจะเรียกว่าโดนหลอกเหรอครับผมก็ทีนี้ผมก็จะโกรเรียกไม่ออกทีนี้ผมเปิดประตูเลยเปิดไฟหน้าบ้านเลยตั้งผมเปิดไฟหน้าบ้านเลยแต่ประตูร้านค้าผมเปิดไม่ได้ตรงที่เกิดเหตุผมเปิดไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นของอีกห้องหนึ่งอีกบ้านหนึ่งผมก็ทีนี้ผมก็ไปเลยครับผมไปเดินเลยเดินตรงที่เขาอยู่เมื่อกี้ผมกลับไปเลยเดินเข้าไปเฮ้ยไม่มีร่องรอยไอ้ประตูที่เราเข้าจอดรถอย่าลืมนะครับว่ารถผมอ่ะก็ยังติดอยู่นะครับรถผมยังไม่ได้ดับเครื่องเลยนะ คร ับยังติดอยู่ก็ยังไฟหน้าก็ยังติดอยู่นะครับรถตะกอลำติดเครื่องไฟหน้าก็ยังตึกอยู่ ครับ ทีนี้ผมก็ยังตะโกนเรียกแฟนอยู่แล้วก็ผมก็มองไปหมดถ้าเกิดว่าเขาจะวิ่งตัดหลังผมเนี่ยมันไม่ทันครับผมมันไม่ทันจังหวะนั้นมันไม่ทันอยู่แล้วมันวิ่งตัดหลังผมไม่ได้ข้างหน้าทางรั้วก็ไม่มีมองไปสุดทางถ้าเกิดเขาจะวิ่งผมก็ต้องเห็นเขาสุดทางถูกไหมครับ วิ่งบนถนนไปเพราะว่าริมซ้ายริมขวามีกำแพงสูงหมดไม่มีป่าไม่มีอะไรเป็นบ้านคงเงียบๆตรงนั้น ก็ไม่มีผมก็ทีนี้คิดอย่างเดียวครับผมว่าจะต้องตามหาไอ้ผู้ชายคนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับทำไมผมถึงไม่ขึ้นไปดูแฟลตคือผมก็กลัวตอนนั้นนะที่ใจผมคิดตอนนั้นว่าถ้าเกิดผมโดนขึ้นไปแล้วโดนปิดกล่องล่ะเพราะผมไม่เห็นผู้ชายคนนี้อยู่ตรงนี ้ ถ้าผมโดนปิดกล่องอยู่ข้างบนล่ะมันจะเป็นอันตรายมากกว่าไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมก็ยังพอมีสิทธิ์ช่วยเหลือได้หรือไปเรียกคนมาช่วยได้อะไรได้อะโอเคผมก็ทีนี้จากที่เขาบอกผมว่าจะมีคนมารับเขาใช่ไหมครับ ผมนึกขึ้นมาแวบตรงนี ้ ผมเลยคิดว่าจะต้องมีใครมารับทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ใจผมคิดว่าต้องมีใครมารับไปแน่ใจผมคิดถึงแต่โจรอย่างเดียวผมขึ้นคล่อมรถเลยขึ้นคล่อมรถที่ยังติดอยู่ผมวนรถออกเลยครับผมวนรถออกผมก็ขับออกไปซอยบ้านผมเนี่ยมันไม่ลึก ม ันไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณแค่200-300ไอ้ประมาณ1กิโลได ้ ประมาณ1กิโลไม่ลึกเท่าไหร่แต่ซอยบ้านผมก็จะมีโค้งตามปกติเคยพอเวลามันมีโค้งซ้ายแล้วโค้งขวา เ คยขับรถมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนแล้วพอเวลาตีโค้งอ่ะเคยเห็นบนไฟบนเสาไฟฟ้าพอเวลามันสาดตัวเราลงมา เข้าใจครับมันจะเป็นเงาของเราสะท้อนที่พื้นถนน ครับทางตาเราจะต้องมองอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะเป็นปกติของคนทั่วไปเหมือนกันครับ ครับ ผมตีโค้งแรกอึดไปหางตาเห็นว่าเรานั่งกันมา2คนครับผม มีคนซ้อนอยู ่ เหรอ ใช่ครับ เป็นไปได้ไหมเอาเอ้ยเวลารถมันวิ่งเนี่ยคุณฤทธิ์อันนี้ผมขออนุญาตเสริม ได้ครับ รถมันวิ่งอ่ะคือระหว่างเสาไฟกับเสาไฟอ่ะมันจะเป็นไฟซ้อนกันเป็นไปได้ไหมเฮ้ยเป็นเพราะว่าแสงไฟ ผมก็คิดแบบพี่แหละครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับก็คิดว่าปกติแต่ว่าผมเพิ่งมาทบทวนทีหลังเพราะว่าปุ๊บเอ้ยไม่มีอะไรแต่ว่าหางตาเนี่ยรู้สึกมันถ่วงแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนหางตามันเห็นเงาเหมือนมีคนแบบช้อนผมแต่ผมไม่ได้สนใจอะไรผมโฟกัสแต่เรื่องไอ้พ่อหนุ่มคนนั้นอย่างเดียวพ่อหนุ่มคนนั้นอย่างเดียวผมก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาจะ โอเคไปต่อเลยคุณฤทธิ์เราไปต่อเลยฮะ แล้วก็ขับออกไปเสร็จก็ไปถึงปากซอยตีสาม ช่วงเวลานั้นก็ประมาณตีสามนิดละวินในซอยนั้นจะมีขับอยู่แค่คนเดียวในเวลานั้นผมไปเห็นเขานั่งอยู่หน้าปากซอยผมถามเขาว่าพี่ครับน้าเห็นใครขับรถออกมาไห ม มีใครมีวินกี่คนเขาบอกก็มีคนเดียวมีน้าคนเดียวไม่มีใครมาครับแล้วมีใครขับเข้าขับออกซอยไหมเขาก็บอกคนสุดท้ายที่เข้าก็คุณนั่นแหละเข้าไปแล้วเนี่ยก็เห็นคุณนี่แหละออกมาก็ไม่มีใครออกผมก็เลยคิดกลับไปอีกว่าเขาต้องอยู่แถวนี้อีกผมก็เลยรีบขับกลับมาผมก็เลยรีบขับรถกลับมาก็เหมือนเดิมครับเข้าโค้งเดิมแต่ทีนี้โค้งขากลับกับผมโค้งเดิมเลยฟื้นมาเลี้ยวโค้งเดิ ม ก็ไม่มีใครครับทีนี้ขางตามันมองก็มาคนเดียวปกติแต่หลังจากผ่านโค้งครับผมหลังจากผ่านโค้งหัวสมองผมมันเริ่มกลับสู ่ ปกติมันเริ่มกลับสู่ปกติเฮ้ทำไมไอ้คนที่มันเห็นทำไมมันใส่รองเท้าสีดำเหมือนกับ เ ป็นรองเท้าอาดิดาสเลยวะเฮ้ยทำไมมันใส่กางเกงสีดำใส่เสื้อสีดำทำไมมันคุ้นวะเฮ้ยทำไมเหมือนเราเคยเห็นคนนี้มาวะผมก็ขับมาปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเหมือนไอ้คนที่โดนรถทับวันนั้นเลยนี่หว่าม ันเหมือนคนที่โดนรถทับวันนั้นเลย ครับ มันใช่เลยนี่หว่ามันใช่เลยเนี่ยผมก็ตกใจดิสุดขีดเลยทีเนี้ยผมก็รีบขับรถแบบกลัวสุดๆเลยเหมือนกันขับรถไปทีนี้ยังแบบไม่ถึงบ้านเลยผมก็ตะโกนเรียกแฟนผม แฟนผมก็ได้ยินผมอะวิ่งลงมาจากข้างบนลงมามาดูผมก็ตกใจอะแบบตัวแข็งเลยผมก็บอกแฟนว่าเนี่ยเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยว่าเจอแบบนี้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นผมก็เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าผมเนี่ยที่ผู้ชายคนนี้บอกมาหาเพื่อนมาหลอกเพื่อนเนี่ยคือจริงๆเขาอาจจะมารอผมอาจจะมารอผม โอเคคุณฤทธิ์โอเคเราไปรับปากสัญญากับเขาเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่คุณฤทธิ์เอามาประมวลผลทั้งหมดเนี่ยคือเป็นชุดเดียวเสื้อผ้าชุดเดียวรองเท้าอันเดียวกับคนที่เสียชีวิตณอุบัติเหตุครั้งนั้นณตอนนั้นแล้วเราไปรับปากเขาว่าเราจะเป็นคนจะพาเขาไปหาแม่ ใช ่ครับ ใช่นะนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นผมก็แต่ทำไมผมถึงเวลาที่เจอเขาทำไมผมนึกไม่ออก ครับโอ้อารมณ์นั้นผมว่าเป็นส่วนมากคนจะนึกไม่ออกหรอกครับมันจะเริ่มมาประมวลผลได้หลังจากเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแล้วมันจะมาถึงบางอ้อเอาทีหลัง เหมือนกับเขารอให้ผมไปส่งเขาให้เรียบร้อยก่อน ครับ แล้วก็ให้ผมจำได้ถ้าเกิดผมจำได้ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเกมโอเวอร์ตรงนั้น ครับ ทุกอย่างมันก็จบแต่ว่าเขาร้อยผมเนี่ยไปส่งเขาอะไรให้เรียบร้อย ไปส่งที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปส่งเขาที่ไหนนี ่ใช่แต่ผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกับเป็นไอ้นี่ไปเองอะครับเหมือนกับว่าแค่ตรงนั้นแค่สัญญาตรงนั้นแต่ผมก็แค่เหมือนไปส่งเขาปากซอยนั่งรถผมออกไป ครับจากที่เราเห็นจากที่เราเห็นที่เงาโอเคเข้าใจละแล้วเหตุการณ์มันจบแค่นี้หรือมีต่อคุณฤทธิ์ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแต่ว่าผมก็ยังเก็บจำถึงทุกวันนี้ ครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเราไปรับปากเขาไว้แล้วเหมือนกับว่าเขามาตามที่เราพูดรับปากเขาเอาไว้ ใช่ครับ เออนะฮะเดี๋ยวนะมีหลายคนบอกเหมือนเรื่องเนี้ยเคยฟังแล้วคุณฤทธิ์เคยเล่าที่เดอะช็อคป่ะ ใช่ครับ อ๋อนานหรือยัง ก็สักเดือนกว่าสองเดือนสามเดือนได้แล้วมั้งครับ อ๋อโอเคไม่ได้บอกข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมพอดีมีหลายท่านบอกว่าเนี่ยเขาเคยฟังแล้วแล้วก็ ใช่คือมันรายการเดียวกันเหรอฮะหรือว่ายังไงครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เอารายการเดียวจะมาเล่าซ้ำสองอันใช่ไหมคนละรายการ ใช่มันก็ไม่น่ามีปัญหาที่ครับ ไม่มีปัญหาคือหมายถึงว่าคือหลายคนเนี่ยเคยฟังแล้วแต่เขาก็จะมีการบอกเฮ้ยเรื่องนี้เคยฟังผมก็เลยถามคุณฤทธิ์ว่าคุณฤทธิ์เนี่ยเคยเล่าหรือเปล่าไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาอะไร อ ๋ อ จะเล่าแล้ว นึกว่า เล่าอีกเล่าแล้วเล่าอีกไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบอกข้อมูลมาก่อนว่าเรื่องเนี้ยเคยเล่าใน The Shock มาแล้วนะผมจะได้บอกคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยถ้าใครเคยฟังแล้วอ่ะเราจะไม่สปอยตอนจบกันนะอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับผมแต่ไม่เป็นไรเรื่องสนุกตื่นเต้นน่ากลัวดีฮะเออนะครับได้ครับคุณฤทธิ์นั่นคือเรื่องราวของการผิดสัญญามันก็ไม่ได้เชิงผิดสัญญานะแต่ผมว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นการพูดคุยกับคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเราให้กำลังใจเขามากกว่าพยายามพูดคุยกับเขาไม่ให้เขาหลับมากกว่า อ่ะใช่ครับ นะเออนะครับโอเคได้คุณฤทธิ์ยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ได้ครับได้คร ับ ครับผมขอบพระคุณครับ ครับผมครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ